kuyu başına vardım Zeynep'i görem diye. Nasıl haberin almışsa dayı emmi hep orada. Dediler ne ararsın, kızı almak mı istersin? Sana bir çift sözümüz var, hele buysa niyetin. İşte hendek, işte deve, ya atlarsın ya düşersin. Baktın olmaz, vazgeçersin, zordur almak bizden kızı. İşte halet, işte arşın, ya aşarsın ya biçersin. Baktın olmaz, vazgeçersin, zordur almak bizden kızı. Seneler sonra bugün dayı emmi yaşlanmış, develer kervan olmuş. Zeynep'imden haber sordum, başkasına yar olmuş. İşte hendek, işte deve, ya atarsın ya düşersin. Aklın olmaz, vazgeçersin, zordur almak bizden kızı. İşte halep, işte arşın, ya aşarsın ya biçersin. Baktın olmaz, az geçersin, zordur almak bizden kızı.